Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa ale zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Rabbimize sonsuz hamd olsun ki yeniden bir kez daha bizi peygamberin kurmuş olduğu medreseyi tanıma yolculuğunda buluşturdu. Yol olarak biz bunu biliriz. Elbette ki varsa bir hayat gemisi, o geminin güverte hakkı, o geminin komuta hakkı Allah Resulü'nündür. Sadi'nin dediği gibi ne gam o ümmete ki o geminin kaptanı Hazreti Muhammed'dir. Allah bizi o gemiden ayırmasın. O sefinetun necattır. Kurtuluş gemisidir. O kurtuluş gemisinde seyahat ettirsin inşallah. Suffa Mektebi'ni tanıyacağız. Tanımaya devam ediyoruz. Ama ben öncesinden bir pencere açmak istiyorum yine sizlere asr-ı saadetten. En azından burada öğreneceğimiz mesajlardan daha fazla istifade etme adına bize bir katkı sağlasın. Şunu hepimiz bilir, hepimiz kabul ederiz. Sahabe nesliyle aramızda farklar var. Bu farklar bir tane değil, 10 tane değil, çoktur. Ama bu farkların en temelinde yatan bir şey var ki, eğer biz onu doğru bir biçimde tespit eder ve onu tedavi etme noktasında bir çaba ve gayret içerisinde olursak, inanın bünyemizde ve hayatımızda var olan hastalıkları giderme noktasında bir çaba içerisine gireriz. İşte ben istiyorum ki sizin de bildiğiniz, bizim de bildiğimiz, hepimizin çok iyi bildiği ve defaatle dinlediği bir olay üzerinden bu eksikliği giderme noktasında zihni bir çaba verelim. Meleklerin yıkadığı sahabi desem kimden bahsedeceğimi herhalde anlarsınız. Hanzala İbni Ebu Amr'dan bahsedeceğim. Onun meşhur bir tablosunu biz biliyoruz. Hani bir gün endişe ile, büyük bir sıkıntı ile Medine sokaklarında gezerken Allah Resulü'nün sağının adamı olan Hazreti Ebubekir ile yolları kesişir ya, o endişeli halini Hazreti Ebubekir gördüğü zaman "Ey Hanzala, nedir bu hal?" diye sorar. O da der ki "Hanzala münafık oldu." Hazreti Ebubekir böyle bir cevap beklemediği için o anda sarsılır. Subhanallah der. Ey Hanzala, sen ne dediğinin farkında mısın? Hiçbir mümin münafık olur mu? Ey Ebubekir der. Ben anlatayım başımdan geçeni, sen karar ver. Bizler Allah Resulü'nün yanındayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet diyor, biz cenneti görüyormuş gibi oluyoruz. Cehennem diyor, biz cehennemi yaşıyormuş gibi oluyoruz. Ama onun yanından ayrılınca, eşe, aşa, işe dalınca hepsini unutuveriyoruz. Bu münafıklık değil de nedir? Hazreti Ebubekir bu söz karşısında sarsılır. Eğer o münafıklıksa, bu bir alametse, aynı şey onda da vardır. Vallahi ben de öyleyim diyor. O halde gel, tüm dertlerimizin dermanı olan Efendimiz'e gidelim, anlatalım. O bizim bu halimize bir hüküm versin. Beraberce Efendimiz'in yanına giderler. Allah Resulüne başlarından geçeni anlatırlar. Efendimiz şöyle bir tebessüm eder. Sonra döner Hanzala'yı muhatap alarak der ki, ey Hanzala, eğer sen hep benim yanımda olduğun halde olsaydın, eğer hep benim yanımda hissettiğin manevi havayı hiç düşürmeden koruyabilseydin, caddelerde, sokaklarda melekler seninle müsafaha ederdi. Yani sen melekleşirdin. Ama ey Hanzala, her saatin bir hükmü vardır. Her vaktin bir başka tadı vardır. Sen teyakkuz halinde ol ve son saat olan kıyamet için hazırlıklı ol. Bu kıssayı hepiniz biliyorsunuz. Şimdi biz bu kıssaya birçok gözle bakabiliriz. Mesela Hanzala'nın endişesinden dolayı bakabiliriz. Oradan bir pencere açar ve Hanzala'nın o endişesinin üzerinde yoğunlaşabiliriz. Ama biz onu yapmayacağız. Bu kıssaya Hazreti Ebubekir'in endişesinin üzerinden de bakabiliriz. Biz ona yakın bakacağız zaten. Bu kıssaya Allah Resulü'nün verdiği cevap üzerinden de bakabiliriz. Bu da işin başka bir boyutu. En sonda biz yine bu kıssaya Allah Resulü'nün söylediği söz üzere onların söylemiş oldukları ve sorunlarına cevap bulmanın rahatlığıyla almış oldukları o cevap karşısındaki duruşları üzerine bakabiliriz. Ama biz bunlara bakmayacağız. Bizim burada bir derdimiz var. Hazreti Ebubekir Hanzala'ya ne sordu? O endişesini görür görmez bir Müslüman hassasiyetinde derdine derman olmak için sordu. Ama soruyu sorup da aldığı cevap karşısında sahabenin genel ahlakını yansıtan bir tavır üzere orada bir tavır takındı. Nedir o biliyor musunuz? Söylenen sözü üzerine aldı. İşte bizimle sahabe arasındaki en büyük fark budur. Söylenen sözü üzerimize almak, bu benim demek. Duyduğumuz hakikatler karşısında anında kendimizi sorgulamak. Acaba bu sözün karşısında benim takınmam gereken şey neydi, ben ne takındım diye kendimizi sorgulamaktır asıl olan. Ve sahabe bunu yapıyor. Bütün Kur'an ayetlerine karşı tavır budur. Efendimiz'den duydukları kutlu sözlere karşı takındıkları tavır budur. Biz bunu yapmadığımız için bir türlü istenilen şey ortaya çıkmıyor biliyor musunuz? Mesela Hanzala'nın bu kıssasını okuduğumuzda ya da duyduğumuzda kaçımız acaba aynen Ebubekir gibi ben münafık mıyım sorusunu kendine sordu? Kaçımız demiştir? Bunu ağzımıza almaya bile korkarız değil mi? Ben münafık mıyım sorusunu kendimize, kendi nefsimize sormayız. Ama ben size sahabe neslini çok iyi tanıyan bir büyükten bir büyük söz aktarayım dostlar. Tabiinin büyük imamlarından Abdullah İbni Müleyke ne diyor biliyor musunuz? 30 tane sahabe ile bir arada bulundum. 30 sahabi görme şerefine nail oldum. Onların sohbetlerinde yer alma şerefine Allah beni nail kıldı. 30'unun da korku ve endişesi aynıydı. Acaba ben münafık mıyım? Neyimiz eksik bizim sahabeden ki biz bu soruyu kendimize sormuyoruz? Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı. İmanları tescillenmiş, birçokları Allah Resulü'nün kutlu lisanıyla cennetle müjdelenmiş. Onlar bile bu endişeyi duyuyorsa biz bunu kat kat, kat be kat daha fazla duymak zorunda değil miyiz? Çok şey söylenir bu konuda ama son bir cümle söyleyip derse geçiyorum. Ama bu söyleyeceğim cümleyi dostlar ne olur, İnşallah Allah bana yürekten söylesin de siz de yüreklerinizle duyun. İslam ariflerinin söylediği bir cümledir. Ne diyorlar biliyor musunuz? Yürekten ve zihinden bir insan eğer münafıklığından korkmuyorsa o münafıktır. Bu söz bu. Yürekten ve zihinden bir insan kendi münafıklığından korkmuyorsa o insan münafıktır. Herkes hissesine düşeni alsın. Allah bizi inşallah bu korkudan emin eylesin. İnşallah bizi haf ve reca dengesinde güzel bir biçimde yaşatsın da işin sonunda biz gülenlerden olalım. Hadi bu vesileyle tekrardan suffa nedir diye soralım. Suffa nedir diye sorduk. Allah Resulüne sorduk, sahabeye sorduk, tabi'in nesline sorduk, etba-i tabi'in nesline sorduk, mezhep imamlarımıza sorduk. Onlardan 12 mim ile cevap aldık. 12 mim ile başlayan, me ile başlayan kelimelerle, kavramlarla cevaplar aldık. Bu 12 mimden 7'sini işledik değil mi? Bundan 2 ders önce suffa bir mekteptir dedik. Suffa bir medresedir dedik. Suffa bir mescittir dedik. Geçen dersimizde de 4'ünü işledik. Suffa bir muallimdir dedik. Suffa bir mutaallimdir dedik. Suffa bir müfredattır dedik. Suffa bir müessesedir dedik. Bugün 8'den başlayıp bu konudaki yürüyüşümüzü bitireceğiz. Rabbim nasip ederse. 8. başlığımız ne? Suffa bir mübelliğdir. Mübelliğ nedir? Mübelliğ tebliğ edendir. Tebliğ ise bütün peygamberlerin varlık gayeleridir. Eğer onlar tebliğ etmezlerdi ise aslında sıradan bir insan olmaktan farkları kalmazdı. Onlar Allah'tan aldıkları mesajları muhatap kitlelerine tebliğ etmek zorundaydılar. Ve hepsi de ettiler. Peygamberlik silsilesinin son mührü olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da 23 yıllık nübüvvet hayatında bunu en üst düzeyde yaptı. Hatta o kadar yaptı ki bazen o çırpınışlarına Allah müdahale etmek zorunda kaldı. Etme, bu kadar da değil dedi. Kendini yıpratacaksın, kendini yok edeceksin, harap edeceksin, insanlar iman etmiyorlar diye kendini parçalayacaksın dedi. O kadar bu işi içsellemişti ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu konuda da zirveler sadece ve sadece onun oldu. Peki o öyleydi de onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimiz, ashab-ı suffadaki talebeler öyle değil miydi? Onlar da öyleydi. İnanın suffa ashabına talebe olan her bir sahabe bize ideal manada bir tebliğ adamı, bir davetçi nasıl olur? Hayatlarıyla bunu göstermişlerdir. Ve aynen Efendimiz hassasiyetinde bir hayat ortaya koymuşlardır. Bakın görürsünüz. Biz sahabenin geneline baktığımız zaman bunu zaten görüyoruz. 110 bin sahabi, 124 bin sahabiden bahsedilir. Son veda haccında Allah Resulü'nü dinleme şerefine nail olan. Kaçı metfundur Mekke'de ve Medine'de? En iyi rakamı söyleyelim 15 bini. Nerede geri kalanı? Onlar mübelliğ. Onlar yatma ehli değil. Onlar Allah'tan ve Resulünden, yani Allah'ın kitabından ve Resulünün hayatından öğrendikleri hakikatleri dünyanın dört bir tarafına duyurmak için gayret gösterdiler. İnanın nereye giderseniz gidin, şarktan garba nereye giderseniz gidin, orada sizi ya bir Suffa'nın ehli, ya ashab-ı kiramdan biri, ya da onların ayak izlerini takip eden o ilk nesilden biri karşılayacaktır. Eğer onlar da Allah Resulü gibi tebliği içselleştirmeseydiler ve bunu varlık gayesi olarak edinmeseydiler, bunu yapabilirler miydi? Bakın, komşusu olmakla iftihar duyduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari böyle bir talimin neticesinde geldi buralara. 80 küsür yaşında gelmeseydi bu topraklara, acaba biz Fatih Sultan Mehmed'in ismini duyacak mıydık? Acaba biz olacak mıydık? Acaba bu topraklar ezana kavuşacak mıydı? Bilemiyoruz. Ama o Suffa'da öğrendiği hakikatler üzere işte bu topraklara geldi. Sadece o mu? Hayır. Nereye gitseniz o altın zincirin halkalarından birinin ya kendisine ya da onun ayak izlerine selam vermek zorunda kalırsınız. Varırsınız Irak'a, sizi Habbab İbni Eret karşılar. Varırsınız Şam'a, başta peygamberin müezzini olan Bilal-i Habeşi olmak üzere Ebu Derda ve onlarca sahabi karşılar. Varırsınız Azerbaycan'a, Kadisiye'nin fatihi olan Ebu Mihcen Es-Sekafi sizi karşılar. Varırsınız Ermenistan'a, Abdullah İbni Huzafe sizi karşılar. Varırsınız Kıbrıs'a, Kıbrısların hala sultan dedikleri Ümmü Haram sizi karşılar. Nereye gitseniz dostlar, onlardan size uzanan bir el görürsünüz. Size geçen sene Diyarbakır'ı anlatmıştım değil mi? Diyar-ı sahabeyi, adını bilmediğimiz 500 sahabe, Vakidi'nin bize bildirdiği, adını bildiğimiz 41 sahabi bize selam verir Diyarbakır'dan Diyar-ı sahabede. Geçenlerde birkaç gün önce bir haber düştü internet sitelerine, belki siz de rast geldiniz. Dicle Fakültesi öğretim görevlilerinden Profesör Doktor Kenan Haspolat isimli bir hocamız Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde uzun bir süredir araştırmalar yapıyormuş. Araştırmasının neticesini yayınladı. O araştırmaya göre Kubbetus Sultan denen yerde 11 sahabi, 5 de tarih içerisinde yaşamış hükümdarın mezarı var. Ve o mezar taşlarından kimler olduğunu da bize söyledi. 11 sahabinin isimlerini de biliyoruz. Ben isim olarak sayacağım. Birisi Hakem İbni Hişam. İkincisi İlyese İbni Halef. Üçüncüsü Er-Razık İbni Ghanem. Dördüncüsü Sehel İbni Sabit. Beşincisi El-Haris İbni Zerar. Altıncısı Ukbe İbni Kamil ya da Ukbe İbni Malik. Okumada bir hata var orada. Yedincisi Ka'ka İbni Esed. Sekizincisi Sarim İbni El-Eşes. Dokuzuncusu Numan bin Amr. Onuncusu Talha İbni Yesup. On birincisi İbrahim İbni İlyas. Tabi bunlar üzerinde biraz çalışmak lazım. Sahabi kaynaklarından doğrulatmak lazım. Allah Resulü ile buluştuklarını ilk kaynaklara söyletmek lazım. Efendimizle olan hatıralarını ortaya çıkarmak lazım. Ve gerçekten tarihen Diyarbakır'a gelen ordular içerisinde yer alıp almadıklarını o kaynaklardan doğrulatmak lazım. O işin başka bir tarafı. Allah nasip eder de o topraklara, yani Silvan'a yolumuz düşerse bizi de orada karşılayacak sahabenin, Ehli Suffa'dan olan talebelerin varlığını şimdiden zihnimizin bir köşesine yazalım. Bu insanların dünyanın dört bir tarafında ne işleri var dostlar? ne işleri var hepimiz biliyoruz değil mi? Hakikatleri duyan, o hakikatleri başkalarıyla paylaşmak için asla kendisini bir yere hapsedemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işin başında, daha ilk günlerde, tabir caiz ise eğer, Hazreti Ebubekir'i frenliyordu biliyor musunuz? Yeter diyordu. Ama Hazreti Ebubekir doymuyordu. Hayır ya Resulallah, ben duydum o mutluluğu, ben hissettim o mutluluğu yüreğimde, başkaları da hissetsin. Sahabeyi dünyanın dört bir tarafına götüren duygu işte böyle bir duyguydu. Demek ki biz suffa bir mübelliğdir dediğimiz zaman, biz bu manada, bu başlık altında çok şey öğreniriz. Onun için de biz bu mimi biraz kalınca koyuyor ve oradan kendi hayatlarımıza izler taşıyabileceğimizi unutmadan 9. mimimize geçiyoruz. 9 neydi? Suffa bir mübeşşirdir. Mübeşşir nedir? Müjdeleyendir değil mi? Aslında bu ifade Kur'an'ın, Allah Resulü'nün şahsiyetinin anahtarlarını bize anlatırken söylediği bir ifadedir. Ahzab suresinde, başka ayetlerde geçer. Ya eyyühen nebiyyü inne erselneke şahiden ve mübeşşiren. Biz seni şahit ve müjdeci olarak gönderdik. Devamı da var, devamına geleceğiz. Asıl burada mübeşşir oluşu öne çıkarılır. Bir mektebin, bir medresenin muallimi eğer mübeşşirse, müjdeleyense, orada yetişen talebeler de mübeşşirdir. Onlar da müjdeler. Ama biz sadece buradan bakarak Suffa'ya mübeşşir demedik. Suffa'ya mübeşşir dedirten başka şeyler de var. Biz onu tespit etmeye çalışacağız. Nedir o biliyor musunuz? Allah Resulü'nün özelde Suffa ehline, genelde de bütün ilim taliplerine, ister onların şahsında olsun ister olmasın, ilim taliplerine ve alimlere söyledikleri sözleri şöyle bir hatırlarsak, mübeşşirin ne demek olduğunu daha iyi anlarız. Tabi bu konuda Efendimizin külliyatından bize süzülüp gelen onlarca, belki yüzlerce söz vardır. Ama özellikle 3 hadis çerçevesinde biz Suffa bir mübeşşirdir derken kastımızın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Nedir o 3 hadis? Birincisi şu. Suffa'nın en gözde talebelerinden ve hocalarından biri olan Ebu Hureyre bize naklediyor. Ve bu hadis Tirmizi'de, Ebu Davud'da ortaklaşa naklediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardır ki bir gün, ifadelere biraz dikkat edelim ki meselemiz ya da meramımız biraz daha iyi anlaşılsın. Kim ilim talep etmek için bir yola girerse, Allah ona cennetin yollarını kolaylaştırır. Bakın, ilim elde ederse değil, orada kamil bir noktaya gelirse değil, oraya girip orada belirlenen tedrisatın tamamını bitiren değil. Ya ne? O yola girmek. O yola girerse Allah ona cennetin yollarını kolaylaştırır. Cennetin yolu zordur değil mi? Dikenlidir. Herkes kolay kolay yürüyemez. Ama buradaki nebevi haber bize diyor ki, eğer ilim yoluna girerse bir talip, Allah ona cennetin yollarını kolaylaştırır. Bu birincisi. Müjdeleri anlamaya çalışıyoruz. İkinci hadis, biraz daha dehşet bir ifade var burada. Dehşet dersem öyle korkutucu falan anlamayın, ama böyle bir söz ancak ve ancak peygamberlerin lisanına yakışır, öyle anlayın. Çünkü Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bir sıfatı da cevami'ul kelim oluşudur. Cevami'ul kelim nedir? Az söz söyler ama çok şey beyan eder. Bir kelime söyler, ciltler dolusu hakikati beyan eder. Böyle bir hadis. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü? Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir. Bu sözü Efendimiz'den başka hiç kimse söyleyemez. Çünkü bu bir ihbar gaybidir. Bizim için gayb olan bir alandır. Ve Allah'a ait olan bir alandan söz açmaktır. Eğer Allah Resulü böyle bir alandan konuşuyorsa, inanın dostlar, doğrudan olmasa bile dolaylı yönden bir Kur'an ayetine bu hakikat yaslanmak zorundadır. Çünkü Efendimiz bile kendisini bu alanda söz sahibi olarak görmez. Ancak o alanı Allah açar ona, Allah Resulü de açılan o alanın sınırı içerisinde konuşabilir. Peki bu sözün nasıl bir delili var? Açın dostlar, Tevbe suresinin 122. ayetini affedersiniz. Görürsünüz nasıl bir delili olduğunu. O ayette Rabbimiz mealen diyor ki, müminlerin hepsinin toptan, cumhur cemaat, cihada ve sefere çıkmaları doğru değildir. Bakın, Kur'an Allah'ın beyanı ve Allah bir iş bölümü yapıyor. Eğer müminler sefere çıkacaksa, cihada çıkacaklarsa, hepsinin toptan çıkması doğru değildir. Ya ne yapalım ya Rabbi? Onların içerisinden bir grup geride kalacak, dinde derinleşecek, tefakkuh ehli olacak, ta ki savaştan ve seferden dönenler onların yanlarına geldiklerinde onlar öğrendikleri hakikatleri onlarla paylaşacaklar. Böyle yapmaları umulur ki sakınılır. Böyle yapmaları bazı ortaya çıkacak mahsurların önünü alır. Kur'an'ın beyanı. Eğer Allah mücahit ile alimin amelini eşdeğer gördüyse, Efendimiz aleyhissalatü vesselam buradan yola çıkarak böyle bir söz söyler. Tabi bu hadise itirazlar da olmuştur. Özellikle senet itibariyle, senet zincirinde olan İsmail bin Müslim isimli şahıstan dolayı ciddi eleştirilere de maruz kalmıştır. Ama buna rağmen metin yönü itibariyle bu söz Peygamber aleyhissalatü vesselamın diline yakışacak bir sözdür. Ve biz bu sözden Suffa'nın mübeşşir oluşuna dair kendimize mesajlar alıyoruz. Bu da ikincisi. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü dostlar, biraz daha bize yönelik. Her hadis bize yöneliktir de, bazı hadislere hadisin sahibi olan Allah Resulü doğrudan bizi katmıştır. Hani o müthiş hadis var ya, kardeşlerime selam olsun diye selam gönderdiği hadis, o hadisin muhatabı biziz. Doğrudan biziz. Efendimiz sahabeyi de geçerek aslında bizimle konuşuyor. İşte şimdi size aktaracağım hadis de biraz böyle bir hadis. Doğrudan bize yönelik bir mesaj var. Hadisi İbn Abbas bize naklediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Ashab-ı Suffa'nın bulunduğu bölgeye geldi. Orada bir grup ilimle meşgul oluyordu. Kendi aralarında bazı şeyleri müzakere ediyordu. O halde ashabı görünce Efendimiz çok mutlu oldu. Ve bir anda döndü, dedi ki, ey Ashab-ı Suffa, size müjdeler olsun. Her kim, burası bizim için çok önemli, her kim sizin şu bulunduğunuz hal ve sıfatta ve bulunduğunuz bu ortamda, bulunduğu durumdan razı olarak bana mülaki olursa, yani bana kavuşursa, o benim refiklerimden, benim dostlarımdandır. Bakın, doğrudan Ashab-ı Suffa'ya söylenmiş olan bir sözde bize ait de doğrudan bir ifade var. Her kim sizin bulunduğunuz hal ve sıfatta, sadece siz değil, sizin bulunduğunuz hal ve sıfatta ve bulunduğu durumdan razı olarak yaşar ve bana mülaki olursa, bana kavuşursa, onlar benim refiklerim, yani benim dostlarımdır. Peygamber'e cennette dost olmak ister misiniz? Aklı başında bir mümin bundan başka ne isteyebilir? Onun yolu nedir? Onun yolu Suffa'ya talebe olmaktır. Onun yolu Ashab-ı Suffa'nın izlediği yolu takip etmektir. İşte bu bize verilmiş bir müjdedir. Hal böyle ise eğer, biz Suffa bir mübeşşirdir dediğimizde, o mektepten süzülüp gelen bu müjdelerin hepsine kendimizi muhatap sayar ve duyduğumuz zaman yürüdüğümüz yolun ne kadar aynı yol olduğu noktasında bir muhasebe yaparak yolumuza revan oluruz. Gelelim 10. mimimize. 10 neydi? Suffa bir münzirdir. Münzir, mübeşşirin tam zıttıdır. Zaten Ahzab suresindeki o ifadede mübeşşiren ve nezira diye geçer. O hem müjdeleyendir hem korkutandır. Allah Resulü'nü anlatırken bize o ayetler onun bu iki özelliğinin olduğunu söyler. O hem müjdeler, Allah'ın cennetini haber verir. Bazı dünyevi haberler de verir. Mesela bazı sahabilerin şehit olacağını haber verir. Bu çok büyük bir müjde. Bazı toprakların fethedileceğinin haberini verir. Bu büyük bir müjde. Bazen kıyamete ait yakın bir zamanda ortaya çıkacak hadiselere ait bilgiler verir. Bunlar da önemli müjdeler. Ama bunları verdiği gibi o nedir olarak korkutucu, sarsıcı, acı ve ağır haberleri de haber olarak verir. Mesela Allah'ın azabıyla korkutur. Şunları şunları yaparsanız alacağınız karşılık budur der. Akıbetlere ait bilgiler verir Kur'an'dan ilham alarak. İşte biz Suffa bir munzirdir dediğimizde bunların hepsini söylüyoruz. Ama yine de bizim kastımız bu değil. Daha da önemli bir kastımız var. O kastımızın ne olduğunu da biz Suffa'ya talebe olan o ilk nesilden birinin aktardığı bir rivayet üzere öğreniyoruz. Kim o şahıs? Ebu Vakit el-Leysi. Bu zat Suffa'nın gözde talebelerinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 24 tane hadis bize nakletmiş. O hadislerden bir tanesi de Buhari'ye girmiş. Ve o giren hadis aslında Suffa'nın nasıl münzir olduğunu bize söylüyor. Diyor ki Ebu Vakit el-Leysi, biz bir gün Mescid-i Nebevi'de bir grup halinde Efendimizin etrafında oturuyorduk. O söylemiyor ama biz anlıyoruz. Ders yapıyorlar. En büyük müderris, en büyük muallim olan Allah Resulü o dizinin etrafında kümelenen ashaba ders yapıyor. Efendimiz bize bir şeyler anlatıyor. Biz de can kulağıyla dinliyoruz. O ara diyor, 3 kişi mescidin kapısından göründü. Efendimiz onlara şöyle bir baktı. O 3 kişiden bir tanesi bize biraz baktı, çekip gitti. Sonra ikisi bize doğru yaklaştı. O ikisinden bir tanesi bizim halkamız içerisinde bir boşluk gördü, oraya oturdu. Geride kalan ikincisi de halkada yer bulamayınca halkanın dışında arkada oturdu. Efendimiz söyleyeceklerini söyledikten sonra sözü o üç şahsa getirdi. Döndü ve bize dedi ki, biraz önce mescidin kapısında beliren üç şahsı gördünüz mü? Biz evet ya Resulallah gördük dedik. Ben şimdi onların haberini size vereyim. Onlardan bir tanesi kapıdan bize baktı, baktı, dönüp gitti. Bizden yüz çevirdiği için Allah da ondan yüz çevirdi. O ikisinden biri geldi, bizim halkamızın içerisinde bir boş yer buldu, oraya oturdu. Otururken onun kastı bu ilim meclisinden istifade etmekti. O oraya otururken Allah'ın himayesine sığınarak oturdu. Allah da onu himayesine aldı. Diğer şahıs halkamızda yer bulamadı. Halkanın dışında oturdu. Kimseyi rahatsız ederek kendisine de yer açmadı. Allah'tan ve sizden haya etti ve Allah'ın himayesine sığındı. Allah da onu himayesine aldı. Suffa'dan bir tablo bu. Bu hadis nedir biliyor musunuz? Hani bazı Kur'an ayetleri başka Kur'an ayetlerini tefsir eder ya, bazı hadisler de başka hadisleri tefsir eder. Aslında yaşanmış bu tablo Allah Resulü'nün söylemiş olduğu bir sözün tefsiridir. O sözü de biz Taberani'den okuyoruz. Efendimiz bir gün demiştir ki, ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol, ama sakın ha beşincisi ol. Beşincisi olursan eğer helak olursun. Korkutan bir hakikat bu işte. Neden Suffa'dayız? Neden Suffa'yı talim ediyoruz? Siz buradan anlayın. Bütün dert nedir biliyor musunuz dostlar? O beşincisi olmamak. Bütün gayret odur. Eğer o beşincisi olursak helak oluruz. İşte helak olmamak için biz Suffa'nın mektebindeyiz. Ve onun münzir olması da bundan dolayıdır. Efendimiz bu hadislerinde bir ölçü veriyor bize. Eğer ilmin varsa, bu ilim ne olursa olsun, faydasız ilim, amel edilmeyen ilimdir. Onun dışındaki her ilim faydalıdır. Eğer insanlığa artı bir değer katıyorsa ve sen o ilmin sahibiysen, Suffa'da alim olacaksın, muallim olacaksın ve talebelere katkı sağlayacaksın. İlmin yok, o zaman gelip diz çöküp orada mutaallim olacaksın. Yani talebe olacaksın. Şunu deme hakkın var: bu yaştan sonra benden iş geçti, ben artık talip olamam. Olamayabilirsin ama dinleyen olacaksın. Hadi diyelim ondan bir ötesi de var. Ona da izin var. Ne alim oldun, ne muallim oldun, ne talip oldun, ne de dinleyen oldun. Üçü olmazsa hiç değilse dördüncüsü, onları seven ol. Ama sevmek dostlar, ben çok seviyorum demekle olmaz. Sevmek bir ispattır, bir iddiadır. Ve o iddia ispat ister. Hani Anadolu'da söylenen bir söz var ya, gönlün sevmesi elin vermesiyle belli olur. Vermen senin iddiandır. Gayret göstermen senin iddianın ispatıdır. Bunu yapabiliyorsan eğer sen de kurtuldun. Dördüncü sınıfta yer aldın. Ya olmazsa, Allah korusun. Ya olmazsa helak olanların sınıfındasın. Allah bizi muhafaza etsin. İşte biz o sınıfa dahil olmamak için Suffa bir münzirdir deyip o korkudan hakikatleri duyarak ve unutmayarak bu mektebe talebe oluyoruz. 11. Suffa bir menbaadır. Menba nedir? Kaynaktır değil mi? Menba ister suyun olsun ister başka bir madenin olsun ana kaynağıdır. Suffa bir menbaadır derken de aynı manayı kastediyoruz. Bu din binasının ana kaynağı suffadır. Buna kimsenin itirazı olmaz. Çünkü dinin iki temel kaynağı olan Kur'an ve sünnet bu topluluk içerisinden neşet etti. Onlar Kur'an'ın canlı tanıklarıydılar. Ve onların zamanında Kur'an'ın ifadesiyle din ekmel bir hale ve etmem bir hale kavuştu. Eğer rivayetler sahihse Hazreti Ömer'den, Abdullah İbni Ömer'den daha onlarca sahabiden bize nakledilen bir haberdir. Maide suresindeki bu ayet Allah Resulüne Arafat'ta inen ve hayatında inen son ayettir. Buradan dolayı bir Yahudi alim bir gün Hazreti Ömer'le karşılaşınca şunu demişti. Sizin kitabınızda var olan bir ayet bizim kitabımızda olsaydı biz o günü bayram olarak ilan ederdik. Hazreti Ömer bir anda şaşırır. Hangi ayet olduğunu o anda toparlayamaz ve hangi ayet olduğunu söyler. Bugün sizin dininizi tamam kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimeti tamamladım ayetini okuyunca Hazreti Ömer der ki o ayet Allah Resulüne Arafat'ta bir cuma günü son veda haccı sırasında nazil oldu. Bizim için o gün bir bayram değil onlar bayramdır. O ayet ashabın imanının da tescillendiği ayettir aslında. Çünkü onlar vahyin canlı tanıkları olarak vahyin muhatapları olarak, ilk muhatapları olarak dinin kemale ermesine de nimetin tamamlamasına da şahit olmuşlardır. Hatta bunun oluşmasına katkı sağlamışlardır. Onların şöyle bir itirafı var. Allah Resulü aramızdayken biz korkardık. Evlerimizde bir iş yapmaktan korkardık. Korkardık ki yarın mescide geldiğimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen sevinerek bazen kızarak evde gizli kapılar ardında yaptığımız işler üzerine inen ayetleri bize haber vermesin. Böyle diyor. İbni Ömer'in bir sözünü söyleyeyim mi? Diyor ki biz Allah Resulü aramızdayken hanımlar konusunda soru sormaktan ve hanımlarımıza kötü davranmaktan korkardık. Çünkü bilirdik ki ne zaman hanımlar için bir şey yapsak semadan onların lehlerine ayetler süzülür. Böyle canlı tanıklardı onlar. Burada Ümmü Eymen validemizin aktardığı o bilgiyi de hatırlamamız lazım dostlar. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir'in yüreğinde fırtınalar dönüyor. Hazreti Ömer'in yüreğinde fırtınalar dönüyor. O haldeyken birbirlerine diyorlar ki hadi gidelim Efendimizin kokusunu hissedeceğimiz bir insanın yanında yüreğimizdeki bu fırtınalara bir sakin liman bulalım. Kime gidelim? O liman Ümmü Eymen'dir. Ümmü Eymen validemizin evine doğru yürüdüklerinde onların o gelişlerini uzaktan görünce Ümmü Eymen validemiz ağlamaya başlar. Çünkü her zaman o iki kişi gelirdi ama ortalarında üçüncü bir kişi daha olurdu. Allah Resulü ortada olur. Sağda Ebu Bekir olur, solda Ömer olur. Şimdi o güzel tablonun en önemli aktörü eksik. Ümmü Eymen onu görür görmez gözyaşlarına boğulur. İçeri girerler. Hazreti Ebu Bekir ağlar bir halde görünce, ey Ümmü Eymen der, Biz sana dertlerimize derman ol diye geldik. Sen dertlerimize dert katacaksın. Sen ölümün hak olduğuna ve bu haktan peygamberin de mahrum olmadığına inanmıyor musun? Şöyle gözyaşlarını siler. Vallahi ben ölümün hak olduğuna inanıyorum. Allah Resulü'nün bir gün aramızdan çekilip gideceğine de iman etmiştim ve o iman ettiğim hakikat de gerçekleşti. Beni ağlatan ne odur ne de başka bir şeydir. Beni ağlatan şudur. Allah Resulü bizim aramızdayken biz iyi bir şey yapsaydık Allah bizi över ayetler indirirdi. Biz yanlış şeyler yapsaydık, hatalı davranışlardan bulunsaydık Allah ayetler gönderir bizi uyarırdı. Ben ağlıyorum ki artık sema bizimle konuşmayacak. Ben ağlıyorum ki artık semanın kapıları kapandı. İşte dostlar, biz sahabe nesli dediğimiz zaman nasıl bir nesilden bahsettiğimizi iyice fark etmeliyiz. Onun için biz onları anlattığımızda ne diyoruz biliyor musunuz? O nesil semanın bize bir armağanıdır. O nesil semanın bir armağanıdır. Semavi bir nesildir. Öyledir. Yanlış yapmışlarsa Kur'an uyarmıştır. Doğru yapmışlarsa Kur'an övmüştür. Yani onların Allah Resulü ile beraber oldukları o hayatlarının altında tabir caiz ise eğer Allah'ın kocaman bir mührü vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Böyle bir nesil. Madem böyle bir nesil, buradan bizim için çok önemli bir mesaj var. Onlar menbaadır. Pınar başıdır. Pınarın başı onların elindedir. Ve o pınardan süzülüp gelen su her zaman berrak ve tatlıdır. Eğer o suya bir şeyler karışmışsa o onların suçu değildir. Onlardan süzülüp gelen suda herhangi bir şey olmaz. Pınarın başına gittiğimiz zaman da biz ideal manada bir kul nasıl olur bunu öğreniriz. Onlardan uzaklaştığımızda, onları dikkate almadığımızda da biz inanın ki daha çok bu şeyleri tekrar edip duracağız. Eğer biz onların anlayışlarını öğrensek, din anlayışlarını, Kur'an anlayışlarını, sünnet anlayışlarını, talim anlayışlarını, mutaallim anlayışlarını öğrensek ve onların anlayışlarına anlayışlarımızı benzetsek mesele çözülmüştür. Yok bunu yapmasak. Özellikle 19. yüzyıldan sonra Müslümanların siyasal anlamda otoritelerini yitirdikten sonra batıdan esen o olumsuz rüzgarların Müslümanların gen haritalarını bozduğu böyle bir çağda onları dikkate almadan fikirler üretmeye başlarsak bizim başımız beladan kurtulmayacak. Zaten çektiğimiz sıkıntı da bu değil mi? Bakın hangi mesele olursa olsun bu mesele hakkında sahabe ne yaptı sorusunu sorsak ve cevabını alsak yüreklerimizde ve zihinlerimizde var olan onlarca şüphe sükunetli bir limana dönüşecek. İşte biz bunu yapmak için Suffa bir menbaadır diyoruz. Neden diyoruz ki sahabe nesli derde derman bir nesildir. Sahabe nesli dize göze ferman bir nesildir. Sahabe nesli sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar olan bir nesildir. Sahabe nesli yön kaybedenlere yön bulduran yıldızların oluşturduğu bir nesildir. Sahabe nesli yolunu kaybedenlere yol gösteren nehirler olan bir nesildir. Daha ne söyleyeyim? Menba da budur zaten. Menba oluşu da budur. Suffa'nın menba olmasının temel mesajı da budur. Gelelim 12. ve son mimimize. Suffa bir muhabbettir. Muhabbettir, aşktır, sevdadır. Risaletin yolu zor bir yoldur dostlar. İnanın, başlayıp da o yolu hiçbir olumsuz çizgiye meydan vermeden bitiren insan sayısı çok azdır. Biz bitirenleri konuşuyoruz, bakın. Bitirenler tarihe geçeceklerdir. Bitirenleri tarih de Allah da unutmayacaktır. Peki bu zorlu yol neyle yürünür? Ancak aşk ile yürünür. Başka hiçbir şeyle değil. Eğer aşk olmasaydı Adem yıllarca Havva'sını arayamazdı. Eğer aşk olmasaydı Nuh alaycıların hani bunun denizi dediklerini duyduğunda o tahtalara çivi çakma gücünü kendinde bulamayacaktı. Eğer aşk olmasaydı İbrahim ateşe hesapsız bir biçimde atlayamayacaktı. Eğer aşk olmasaydı Hacer toprağında bir tek ot bitmeyen o coğrafyada zemzemi arayacak gücü kendinde bulamayacaktı. Eğer aşk olmasaydı İsmail babanın elindeki keskin bıçağa kes baba sen Allah'ın emrine karşı mı geleceksin deyip de o naif boynunu o bıçağın önüne uzatamayacaktı. Eğer aşk olmasaydı Yakup günlerce hatta yıllarca Yusuf'unun arkasından gözyaşı dökemeyecekti. Eğer aşk olmasaydı Yusuf o kuyuların karanlığına, o köle pazarının alçaltıcı hesaplarına, o sarayların, zindanların hesaplarına, o iktidarın insanı sarsacak hesaplarına dayanabilir miydi? Eğer aşk olmasaydı Musa, Beni İsrail gibi hat tanımayan, sınır tanımayan o azgın kavime takat gösterebilir miydi? Eğer aşk olmasaydı İsa gençliğinin baharında ben gidiyorum arkamdan size o büyük müjdeyi haber veriyorum diyebilir miydi? Eğer aşk olmasaydı 23 yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunca şeyi ortaya koyabilir miydi? Aşk olmasaydı Darul Erkam olur muydu? Aşk olmasaydı Suffa olur muydu? Aşk olmasaydı eğer 10 yılın sonunda Taif'e gidilecek bir güç bulunur muydu? Aşk olmasaydı eğer Taif'te taşlanan o beden gelip de Mina çadırlarını dolaşabilir miydi? Aşk olmasaydı eğer Yesrib'e doğru yola çıkılabilir miydi? Aşk olmasaydı eğer Bedir, Uhud, Hendek, Tebuk, Mute sayın gitsin olabilir miydi? Aşk olmasaydı eğer biz Mus'ab'ı konuşur muyduk dostlar? Mus'ab'ı Uhud'un meydanında ben Muhammed'in kefaretiyim diye doğratan şey aşktan başka neydi? Aşk olmasaydı eğer kim tanırdı Sümeyra'yı, Nesibe'yi? Kim bilirdi Hatice'yi, Ayşe'yi? Aşk olmasaydı eğer bunların hiçbiri olmazdı. Niye yürüyemiyoruz? Niye yürüyemiyoruz biz buradan anlayın. Aşkı olmayanın takati mi olur? Mecnun'a çölleri gezdiren o aşktı işte. Ferhat'a dağı da deldiren aşktı. Eğer biz çöl gezemiyorsak, dağ delemiyorsak, bu aşksızlık hastalığının yüzündendir. Ve biz Suffa bir muhabbettir derken sevgisizlikten ve aşksızlıktan kanayan ve çatlayan sinelerimize o muhabbet pınarından muhabbet akıtmak için böyle bir taleple o mektebin önündeyiz. Ne diyelim dostlar? Allah istifade ettirsin. Allah aşkımıza aşk katsın. Allah arkaya bakmadan yürümeyi öğretsin bizlere. Eğer biz kim var demeden tek başıma bile olsam yürüyebilirim deme takatini gösterirsek, inanın şu karanlık çağda suffalar zor değil. Allah bunu bizlere nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk ve ahire davane enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.